آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. آہستہ آہستہ خوراک کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کرنے کے جو اسباب ہیں، ان میں جو آج کل روٹین میں کھانے کے تیل چل رہے ہیں، ان تیلوں میں کیا کیا قباحتیں ہیں، وہ کسی مہنگی کمپنی کا تیل ہو یا کسی سستی کمپنی کا تیل ہو، وہ قباحتیں سب میں موجود ہیں. وہ آہستہ آہستہ کس طریقے سے دل کے دوروں کا سبب بنتی ہیں، یہ ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا. آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کھانا کیسا ہونا چاہیے. کھانا بہت لذت والا ہو اور کھانے ایک سے زیادہ ہوں تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت کی بات ہے. روٹین میں جو نسبت دنیا اور آخرت کی ہے، وہی نسبت منہ اور معدے کی ہے. کیا سمجھے آپ؟ دنیا کے 50 سال ناز و نعمت اور نخرے میں گزار لو رب کی بغاوت کرتے ہوئے، تو 50,000 سال قیامت کا وہاں پہ پٹائی لگی، بھگتنا پڑے گا اور بعد میں جہنم ہوگی، اللہ محفوظ رکھے. تو اسی طرح یہ منہ سے لے کر گلے تک کا جو حصہ ہے، اس کو لذت دے دو تو وہ سارا پیٹ کو بھگتنا پڑے گا. سمجھ آئے؟ یہ منہ اور گلے تک کا حصہ، اس کو لذت دے دو تو سارا بعد میں معدے اور آنتوں کو اور نیچے تک بھگتنا پڑے گا. اور اگر منہ کی لذت کا خیال نہ کرو تو معدہ سکون میں رہے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ ہے کہ کم کھاؤ، نحن قوم لا ناکل حتى نجوع، ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ لگ جائے. اور ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، جس دفتر میں جاؤ کھانا کھاؤ، پانی پیو، جوس پیو، چائے پیو، اور جتنے مہمان آئے اتنی چائے پیو، ایک ایک چائے سب مہمانوں کے لیے اور اتنی ہی میرے لیے بھی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معدہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. زبان کی لذت ٹھیک ہے، واقعات ہوتی ہے. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، فلاں مرکز کا جو باورچی ہے کیا اچھا کھانا پکاتا ہے. تو امیر صاحب، آپ بھی اسی کو یہاں لے کر آؤ، یہاں بھی اچھا مزیدار کھانا بننا چاہیے. اور مجھے پتہ چلا کہ اجینو موتو نام کا کیمیکل جو چائنا سے آتا ہے، جو نہایت نقصان دہ ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے وہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ کس چیز سے نکالا ہوا ہے. مینڈک وہ کھاتے ہیں، مکڑے وہ کھاتے ہیں، ہر چیز وہ کھا جاتے ہیں، تو اس میں سب کہاں سے نکالتے ہیں مجھے معلوم نہیں. تو وہ اجینو موتو لا کر کے جس کسی بھی کھانے میں ڈال دو وہ لذیذ ہو جاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ، جس طرح آج کل بکروں کا موسم ہے، بکرا نہ کھا رہا ہو تو کیا بولتے ہو، تھوڑے سے دانے ڈال دو، ہاں کھا جائے گا. تو وہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے ہر کھانا لذیذ ہو جاتا ہے، جیسے وہ زیادہ کھا لیتے ہیں. تو ہم تلاش کرتے ہیں وہ ذریعے جو زیادہ کھانے کے ہوں، جبکہ ہمیں وہ تلاش کرنے چاہیے جو کم کھانے کے ہوں. جو سادہ کھانا ہوگا، پانی میں بنا ہوگا، وہ منہ کو تو لذیذ نہیں لگے گا، پیٹ کے لیے بڑا وہ ریلیونٹ ہوگا، یوزر فرینڈلی ہوگا، لیکن منہ کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا. اور جو بہت زیادہ مسالہ جات اور اجینو موتو اور مختلف قسم کے تیل اور مختلف قسم کے چیزیں ڈال کر بنایا گیا ہوگا، وہ گلے تک تو بہت مزہ دے گا اور نیچے جاتے ہی جلن شروع کر دے گا، اور جاتے ہی ہڑتال کر دے گا، اور جاتے ہی بیماریوں کا سبب بنے گا. اور سب سے کم تر نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہم زیادہ کھا لیں. اسی طرح جو زیادہ کھانے پکتے ہوں کسی دعوت میں، اس میں تو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ تو کرے آپ، یہ بھی ٹیسٹ کرے، اگر ہم نے بنایا ہے تو کم از کم ٹیسٹ تو کرے. تو اگر آپ اتنے کھانوں میں سے ٹیسٹ ہی کرتے رہیں تو آپ اوور ہو جائیں گے. تو نتیجہ وہی ہوگا کہ وہ یہ دماغ کے 3 حصے میں انشاءاللہ کسی سبق میں بیان کروں گا، اس میں سے ایک حصہ ہوتا ہے جو جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ ہر وقت اوور لوڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اسٹور کو بڑا ہونے کا آرڈر دے دیتا ہے، تو معدہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب معدہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیکھو اگر ٹرک کی ٹنکی میں 5 لیٹر تیل ڈالو گے تو اس کی سوئی کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر کار کی ٹنکی میں 5 لیٹر ڈالو گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. جتنا ٹینک بڑا ہوگا اتنا تھوڑے کھانے سے گزارا نہیں ہوگا. تو پھر نتیجہ کیا, یہ ایسی مصیبت ہے کہ پھر آپ کو لامحالہ زیادہ ہی کھانا پڑے گا. وہ گیج جو معدے کے اندر لگی ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ تم سیر ہو چکے ہو, وہ بڑے پیٹ والے زیادہ دیر کے بعد بتائے گی تم سیر ہو چکے ہو, اور چھوٹے پیٹ والے کو جلدی بتا دے گی. اور بڑا کیسے ہوگا؟ زیادہ کھانے سے, زیادہ کھانے سے بڑا ہوگا. اور یہ ایک دن میں بڑا نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ جب انسان باز ہی نہیں آتا تو پھر وہ کہتا بھائی اس کو بڑا کرو, یہ تو باز ہی نہیں آ رہا. اور وہ پھر ایسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ کھانا پڑتا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ جو اس وقت مسئلہ ہے, جہاں جاؤ بولے کچھ کھاؤ, جہاں جاؤ کچھ کھاؤ, اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یعنی بچنا, اگر آپ نہیں کھاتے ہو تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے مطلب میں نے پکایا تو آپ کو کھانا چاہیے, کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ پچھلے سبق میں پچھلے میٹنگ میں بھی کھا کر آیا ہو, تو یہ سزا ہے کیا اس کو کھانا کھانا؟ تو یہ سزا کے طور پہ میں نے پچھلا والا میں درس دیا, تو کھانا نہیں کھایا تو وہ ناراض ہو گیا میرے ساتھ. بعد میں فون کیا اس نے, کہتا ہے بھائی بہت غلط بات ہے. اور میں نے کہا میں درس کا وعدہ کیا تھا, کھانے کا نہیں کیا تھا, سمجھ آئی؟ تو میں نے درس دے دیا آپ کو. تو اس میں ہمیں سب کو اپنے مزاج تبدیل کرنے چاہیے. جب ہم وہ دعوت اور وہ جہاد اور وہ کام کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کرتے تھے, تو ہمیں اس میدان میں بھی اسی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کرام تو تھے ہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی, اور اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا, سمجھ آئی؟ آخری جو سال تھے, ہر غنیمت کا 5واں حصہ آپ کے گھر آتا تھا, اور ہر بیوی کو ایک سال میں 180 من غلہ ملتا تھا, کھجوریں گندم جو وغیرہ. کتنا؟ 180 من. اور اگر ہماری ماں بیچاری ایک دن میں 1 کلو بھی کھا لیتی ہوگی, 1 کلو بھی کھا لیتی ہو, تو 9 من بنتا ہے سال کا, اور باقی سارا صدقہ کر دیتی. اور اس کے باوجود حالت یہ ہوتی تھی کہ صحیح بخاری میں کہ مانگنے والی آئی تو پورے تجوریاں دیکھی, ایک کھجور ملی وہ بھی اس کو دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے, کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بولے کچھ نہیں. فرمایا چلو میں آج کے دن کو روزہ بنا لیتا ہوں. مہینہ مہینہ فرماتے 3 چاند دیکھ لیتی تھی اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 3 چاند کیسے دیکھ لیتی تھی؟ کہ اس چاند کی آخری تاریخوں کا, اس مہینے کے آخری تاریخوں کا چاند, اگلا پورا مہینہ, اور اگلے مہینے کی پہلی تاریخوں کا چاند. تو پورا پورا مہینہ, مہینے سے بھی زیادہ ایسے ہوتا تھا. تو وہ لوگ صدقہ بہت کرتے تھے, روزے بہت رکھتے تھے. ہمیں ہر ہیلے بہانے سے روزے رکھنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ڈکار لیا, آپ نے فرمایا اقصر عنا جشاء هذا, ارے زیادہ ڈکار نہ لیا کر. فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة اکثرهم شبعا اطولهم شبعا في الدنيا, قیامت والے دن لمبی بھوک اس کو کاٹنی پڑے گی جو دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھاتا تھا. تو 50 سالوں کا مقابلہ 50,000 سال کے ساتھ, اور ایک روزہ وہ 10 کے برابر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 3 روزے ایک دن میں رکھنے کی تلقین فرماتے تھے. 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے, تو گویا آپ نے سارا مہینہ روزے رکھے, اور جب ہر مہینے رکھے تو گویا سارا سال رکھے, تو جب سارا سال رکھے تو گویا ساری عمر آپ نے روزے رکھے. مہینے میں اگر 3 روزے رکھ لیتے ہیں تو جب آپ ساری عمر روزے رکھتے جائیں گے تو 50,000 سال خوب کھائیں گے, بھوک نہیں آئے گی. اور اگر یہاں زیادہ کھاتے رہے اور یہ نہیں کیا تو پھر وہاں بھوک کاٹنی پڑے گی. تو بہر صورت یہ جو لذت ہے اور کھانوں کی نوعیت کی کثرت ہے, یہ بڑی مصیبت ہے. یہ خامخواہ, اور یہ جو دعوت پر دعوتیں کرنے والے ہیں, اچھا اگر کبھی کسی کو کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, تو وہ کھانے میں اتنا تکلف کرتے ہیں, اتنے کھانے بناتے ہیں کہ وہ کھانے والا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے کھلانے پڑیں گے سارے. جیسے وہ کرکٹ والے ٹارگٹ دیتے ہیں نا, ایک ٹیم کھیلتی ہے تو ٹارگٹ دیتی ہے کہ اب تم اس سے زیادہ کرو گے تو جیتو گے نا. اب وہ کھانا کھلانے والا بھی اس کو ٹارگٹ دے رہا ہوتا ہے, دیکھ لو کیا کچھ بنایا میں نے, اب تم دعوت دو نا تو اس سے آگے بڑھو گے تو جیتو گے. سمجھ رہی تھی؟ کتنی غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. اس نے یہ کام کر کے بھی اپنا بھی نقصان کیا, اس کا بھی نقصان کیا, اور اس کو جو اس نے ٹف ٹائم دیا ہے, ٹف ٹارگٹ دیا ہے, وہ بیچارہ ہمت ہی نہیں کرے گا دعوت کھانے کی. اور نہ کسی کو دعوت پہ جانے کی اور نہ کسی کو دعوت پر بلانے کی. تو ہم خود ان احادیث کے سامنے رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں جو کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں. تو کوئی حرج کی بات نہیں, آپ کسی بھائی کو مسجد سے ادھر ادھر سے پکڑو, میرے ساتھ کھانا کھاؤ, جو گھر میں پکاؤ اس کو کھلا دو. ایک کھانا ہوگا مناسب کھائے گا. عربوں کے کھانے بدمزہ ہوتے ہیں ہمارے حساب سے, سادہ سادہ سے, پانی میں بنے ہوئے, تیل کے بغیر, پھیکے پھیکے سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانے کا کوئی ان کا ذوق نہیں ہے. ذوق بڑی مصیبت ہے. اس ذوق کس مصیبت کا نام ہے؟ پیٹ بھرنا ہے اور بس. تو وہ سادہ کھانے کھاتے ہیں اور کافی ساری تکالیف سے بچے ہوئے ہیں, اور ہم پرتکلف اور بہت زیادہ اور بہت مسالہ دار اور بہت زیادہ گھی اور تیل کے ساتھ, یہ ہمیشہ نقصان کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.